To miejsce, w którym czujesz się luksusowo i bezpiecznie. To relaksujący masaż i klimatyczne oświetlenie tworzące odpowiedni nastrój. To innowacyjny system MBUX, który dostosowuje się do Ciebie. To wszystko znajdziesz w nowej klasie C od Mercedes-Benz. W strefie komfortu, której nie chcesz opuszczać. Teraz nowa klasa C w ofercie Lease & Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 sierpnia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim akcja ratunkowa na Orlej Perci w Tatrach, najnowszy bilans pandemii w Polsce. Będziemy też w Węgorzowie, gdzie trwa festiwal Naturalnie Mazurę. Akcja ratunkowa w Tatrach. Śmigłowiec topru poleciał w rejon Orlej Perci. Jak informują ratownicy, wypadek zdarzył się w żlebie Honoratka. Turysta spadł z wysokości. Według ostatnich informacji mężczyzna miał sporo szczęścia. Poobijany z niegnoźnymi otarciami został zabrany i przetransportowany do szpitala w Zakopanem. 181 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził resort zdrowia. Zmarły 4 osoby. Ponad 80% nowych przypadków COVID-19 to obecnie mutacja Delta. Jedna osoba może zakazić 6 do 8 osób, mówi profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalista chorób zakaźnych. Wystarczy, tak jak podaje literatura medyczna, że ktoś przechodzi nawet obok osoby zakażonej wariantem Delta. Ta osoba w tym momencie na przykład kaszlnęła. Nie kaszlała w napadzie kaszlu, tylko kaszlnęła i tutaj to ryzyko zakażenia już powstaje. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 17 milionów 800 tysięcy Polaków. Wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że osoby niezaszczepione mogą spodziewać się obostrzeń. Zaproponował, aby wszystkie partie polityczne podpisały porozumienie w sprawie walki z pandemią. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że odmowa szczepienia to nie jest kwestia wolności jednostki, ale skrajny egoizm. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że takie działanie naraża innych na utratę zdrowia czy życia. Wicepremier wskazał, że wobec nasilających się nowych wariantów wirusa musimy osiągnąć w Polsce zbiorową odporność, a państwo musi robić wszystko, co możliwe, aby chronić swoich obywateli. Informacje na temat programu szczepień na specjalnej stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Druga grupa strażaków i policjantów wyleciała do Turcji. Polscy ratownicy na prośbę Ankary będą pomagać w walce z potężnymi pożarami. Tureckie służby od ponad tygodnia zmagają się z żywiołem. Sylwia Białek. Black Hawk wystartował o świcie z lotniska Warszawa-Babice. Na pokładzie jest 8 policjantów, 4 pilotów i 4 inżynierów mechaników oraz 3 strażaków, którzy specjalizują się w ratownictwie wysokościowym. 9-osobowa grupa dołączy do 3 ratowników, którzy samochodem wyruszyli wczoraj rano i przekroczyli już granicę turecką. Ratownicy będą gasić pożary, używając do tego podwieszonych do kadłuba śmigłowca zbiorników na wodę, powiedział młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak z zespołu prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. No to zrzuty wody. Strażacy zabrali ze sobą oczywiście 2 zbiorniki, które wymiennie będą mogli podpinać pod kadłub helikoptera. Zbiorniki mają pojemność 1500 bądź też 3000 litrów. W Turcji z żywiołem walczą służby kilku krajów Unii Europejskiej. Powrót do kraju polskich strażaków i policjantów planowany jest na 15 i 16 sierpnia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polscy strażacy pomogą także Grekom w gaszeniu pożarów. Pomoc wyruszy po południu z Wrocławia. Na terenie całej Grecji jest ponad 150 pożarów. Od wtorku ogień zniszczył setki domów, m.in. na północnych przedmieściach Aten. Debiuty, muzyka i kraina jezior. Trwa festiwal Naturalnie Mazury pod patronatem Trójki w Węgorzewie. Na 2 scenach od wczoraj prezentują się gwiazdy rocka i debiutanci. W mazurskim miasteczku jest Monika Suszek. Do koncertów jeszcze kilka godzin. A powiedz, Moniko, co teraz dzieje się w Węgorzewie? Od wczesnych godzin porannych trwają próby zespołów. Muzycy sprawdzają sprzęt, nagłośnienie, tak by wieczorem zaprezentować się najlepiej jak można swoją twórczość. Scena debiutów budzi też zainteresowanie nie tylko publiczności, ale również innych muzyków. Mariusz Pradenkiewicz, zespół San Quentin, przyznaje, że z ogromną ciekawością słuchał wczorajszych występów początkujących muzyków. Super, ja wczoraj słuchałem tutaj chłopaków i dziewczyn przecież. Ja trzymam kciuki za The Suit, chłopaki naprawdę fajnie grają i myślę, że rozwojowa kapela. Kochani, zapraszam Was serdecznie, słuchacze Trójki, na festiwal Naturalnie Mazury, festiwal do Węgorzewa. My dzisiaj gramy na 18.40, zapraszamy z całego serducha. Hej! pierwszy koncert dziś o godzinie 17, a do późnej nocy dobra zabawa i pierwszorzędna muzyka jest zagwarantowana. Monika Suszek, dziękujemy. Za godzinę na żywo z Węgorzewa specjalne wydanie audycji Wykonane w Polsce zapraszają Tomasz Żonda i Michał Kirmuć. A już za chwilę audycja Łukasza Ciechańskiego z plenerowego studia w Jastarni, gdzie wieczorem koncert znanych i lubianych wakacyjnych melodii. Na scenie pojawi się plejada gwiazd. Początek występów o 20:00, transmisja w Trójce oraz w TVP2 i TVP3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gdzieniegdzie będzie się dzisiaj chmurzyć i przelotnie popada, ale zdecydowanie więcej słońca. Najcieplej na zachodzie do 26 stopni, najchłodniej na północnym wschodzie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Długo kryła się pod nazwami zespołów, w których śpiewała i komponowała. Pustki oraz ballady i romanse. Gdy w 2018 roku pojawiła się jej solowa, autorska płyta Dom z ognia, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Także trójkowa publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydła puścić wiatr. Retransmisja koncertu Barbary Wrońskiej na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szum fal to jest coś, co mi towarzyszy od 2 dni. Dzień dobry, Łukasz Ciechański. Nasze wyjątkowe mobilne studio na plaży w Jastarni. W tej chwili piękna pogoda i mieli rację wczoraj wszyscy ci mieszkańcy Jastarni, z którymi rozmawialiśmy o pogodzie, bo wczoraj trochę chmur, wczoraj bardzo mocny wiatr i mieszkańcy Jastarni mówili, to dobrze, że wieje ten wiatr, rozwieje te deszczowe chmury, jutro będziecie mieli piękną pogodę. Co mnie bardzo cieszy, bo już dzisiaj o godzinie 20:00 na scenie, którą mam za plecami, muszą mi Państwo uwierzyć na słowo oczywiście, bo ja rozumiem, że w radiu nie widać, na ogromnej scenie, która powstawała przez ostatnie kilkanaście dni, wystąpią artyści z utworami, które kojarzą się tylko i wyłącznie z latem. Tutaj na miejscu mamy wiele stref również dla dzieci. Mamy strefę wojskową, można zobaczyć prawdziwe karabiny snajperskie. Właśnie zaraz się tam wybieram oczywiście. Przede wszystkim jednak czekamy na wielkie święto muzyki, to muzyczny weekend w Trójce. Po 20:00 transmisja, a do tej pory porozmawiamy sobie również z twórcami tutaj na antenie radiowej Trójki. Porozmawiamy sobie z reżyserami, z producentami tego przedsięwzięcia. Wszystko po to, żeby przybliżyć Państwu, w jaki sposób powstaje tak ogromne wydarzenie, łącznie z procedurami na przykład utwardzania plaży pod scenę. To jest coś, czego ja sobie na przykład też nie zdawałem sprawy. Zatem witam Państwa serdecznie na antenie radiowej Trójki i zapraszam do pozostania z nami do północy i jeszcze dłużej. Na początek Damian Ukedże w utworze Bezkrólewie. To jest utwór, którego co prawda nie usłyszymy dzisiaj ze sceny, ale usłyszymy Damiana Ukedże w innym utworze, o którym za chwilę słów kilka. Łukasz Ciechański, raz jeszcze. Dzień dobry. Już wiem, program Trzeci Polskiego Radia na żywo z naszego mobilnego studia w Jastarni. To Damian Ukedże. Damian Ukedże pojawi się dzisiaj na scenie, tej scenie zbudowanej specjalnie właśnie na potrzeby naszego koncertu największych wakacyjnych hitów. Wspominałem o tym, że no, Damian zaśpiewa, jako jeden z niewielu wykonawców zaśpiewa nie swój utwór, zaśpiewa cover, zaśpiewa utwór z lat 90., dokładnie z roku 93., utwór Oprócz, który kiedyś wykonywał zespół Golden Life. I ten utwór będzie dzisiaj wykonany przez Damiana Ukedże. Natomiast jak mówimy o coverach, no bo to jest, tak się mówi na to, jak artysta wykonuje czyjś utwór, że to jest cover, to mamy jeszcze jeden dzisiaj utwór, mianowicie utwór Whisky, który będzie grany przez Sebastiana Riddla i jego zespół Cree. Sebastian Riddle, syn Ryszarda Riddla, czyli zespół Cree będzie grał utwór ojca wokalisty i swojego założyciela, Ryszarda Riddla. To również się dzisiaj pojawi, także na antenie radiowej Trójki, przypominam. Zatem tutaj w pięknych okolicznościach przyrody, niepowtarzalnych i tego, jesteśmy na plaży i zachęcamy Państwa do oglądania koncertu na żywo, oczywiście już dzisiaj po 20, ale także zachęcamy serdecznie do oglądania transmisji w wersji wideo na antenie programów Telewizji Polskiej. Ja tutaj za chwilę zdobędę metodą operacyjną gości i zaraz sobie porozmawiamy o tym, jak od strony produkcyjnej wygląda zrobienie tak ogromnego przedsięwzięcia. Tymczasem utwór Oprócz w oryginale, dlatego że Damian Ukedże to, co wykona dzisiaj na scenie, to będzie premierowe wykonanie. On wcześniej tego utworu nigdzie publicznie nie wykonywał. Zatem posłuchajmy oryginału. Oprócz w programie Trzecim Polskiego Radia. Proszę. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. We'll be right back. szerokie, oprócz gór wysokie, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Trójka. Program trzeci. Za rok, może dwa, schodami na strych odejdą z ołowiu żołnierze. Przeminie jak wiatr uśmiechów twój świat, kolory marzeniom odbierze. Za rok, może dwa, schodami na strych zamieni się kudłatym poczłapią. Chodzi o odgłos paszczo. Urszula na antenie radiowej Trójki. Urszula, która pojawi się dzisiaj na scenie w Jastarni. Natomiast to jest muzyczny weekend w Trójce, zatem nie jedynie scena w Jastarni, ale także festiwal Naturalnie Mazury w Węgorzewie, na którym również silna i zwarta reprezentacja programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli redaktor Tomasz Żonda, redaktor Michał Kirmuć, pani redaktor Monika Suszek. W takim składzie tam się znajdują i tak się szczęśliwie składa, przez przypadek, że udało nam się z nimi połączyć. To jest nieprawda, bo to było specjalnie, że się z nimi połączyliśmy. Jeszcze Janek Maliszewski z naszego działu social media oczywiście, a to głos Tomasza Żondy. Panowie, jak u was sprawy się mają, jak u was przygotowania do wieczornych występów? No ja myślę, że będzie w tej chwili słychać trochę, bo właśnie na scenę wkroczył zespół Kobra Nocka, który rozpoczyna próbę i słychać. Właśnie zaczynają grać, będzie głośno. No, ale przynajmniej nie pada dzisiaj. Wczoraj tak, cały właśnie. Dzień padało. I są chmury, ale troszkę się błękit tego nieba przebija, więc być może słońce również wyjdzie. Zdecydowanie jest cieplej niż wczoraj. I powiem o scenie debiutów Trójki, bo okazało się wczoraj, że publiczność była zainteresowana równie gwiazdami z tak zwanej dużej sceny, jak i z tej naszej nieco mniejszej, ale większej duchem, powiem, bo przed nimi dopiero nadzieja na bycie gwiazdą i publiczność regularnie przechodziła między jedną a drugą sceną, oklaskiwała i wymagała bisów od jednej i drugiej strony. U nas nie można było bisować niestety, ale gwiazdy bisowały. Chociaż w grupie obrazki to się udało. Jednak tak, jednej grupie się udało. Tak, wymusiła. Bardzo było miło widzieć, że te nasze młode zespoły są bardzo gorąco witane, ale także ludzie przychodzili, żeby robić sobie z nimi zdjęcia, autografy, kupowali płyty, jeśli ktoś akurat miał, więc no, wygląda na to, że prawdopodobnie za rok albo za dwa to te same zespoły pewnie będą się pojawiały na tych już największych scenach. Przynajmniej mam taką nadzieję. No i można było wygrać okulary trójkowe, jeśli zrobiło się sobie selfie na te naszej sceny i wrzucono to na Instagram, no to tych osób, których chciały wygrać okulary, było naprawdę sporo. To prawda. Zwłaszcza, że te okulary nam pięknie zasłaniały tę wczorajszą pogodę, która trochę spłatała nam figla. Dzisiaj na początek na scenie dużej wystąpi Gutek, kiedyś Indios Bravos, ale u nas też tych młodych artystów nie zabraknie. Tak jest. Dzisiaj jako pierwszy na naszej scenie pojawi się zespół Nocti, potem dwa warszawskie zespoły Volentiles i Cold Meat Party, następnie Hell Void, a na zakończenie zespół znany już dobrze z anteny programu trzeciego, bo niedawno grali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli zespół The Suits. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie przyjemniej, dlatego że nie pada deszcz i publiczności powinno być znacznie więcej. Także mam nadzieję, że dziś cała ta płyta wypełni się w całości. Może poza tymi miejscami, gdzie są tak zwane jeziora, ale to Mazury, więc muszą być naturalnie Mazury. Więc te jeziora nam się pojawiły wczoraj tutaj. Tak jest. Jak ktoś ma ochotę, to nawet może spróbować w niektórych miejscach przepłynąć z jednej sceny do drugiej. Albo jeśli ktoś ma na kąpiel błotną, również jest to możliwe. Tak, tak. Piękne warunki idealne do takiej zabawy. Zobaczymy, czy dzisiaj ktoś się do tego odważy, by skosztować kąpieli błotnej. Ja jeszcze tylko powiem, że na tej dużej scenie pojawi się także Ralf Kamiński, Nocny Kochanek i tutaj ciekawie jest zespół San Quentin, który w Węgorzewie grał na tym festiwalu regularnie przez wiele, wiele lat jako konkursowicz. No i w końcu po latach udało się, grają na dużej scenie, a jest to zespół złożony z aktywnych żołnierzy, więc ciekawe, jak chłopaki zaprezentują się na tej dużej scenie w tym roku. I przypomnijmy raz jeszcze, że po 13 audycja wykonane w Polsce i w naszym studiu i także przed studiem będą artyści, którzy występowali wczoraj na scenie, którzy będą dzisiaj występowali. No i będzie się dużo działo, będzie można sobie podsłuchać piosenek w wersjach studyjnych, nie tylko koncertowych, chociaż te koncertowe były absolutnie bez zarzutu. To prawda. Na pewno możemy już zdradzać, kto się pojawi, czy zachowamy to w tajemnicy? Możesz zdradzić troszkę. Na pewno pojawi się zespół Volentiles, ma być Chagrin, prawda? Tak, nie będzie obrazków, ponieważ obrazki prosto ze sceny wsiadały w buca i wracają do siebie, do domu. Tak jest, ale wczoraj udzielały pięknych nam wypowiedzi, więc słuchacze Trójki mogli coś się dowiedzieć o zespole Obrazki, który tak na marginesie za 9 dni 15 sierpnia pojawi się także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale będzie też The Suits, będzie Nocti, także tych gości naprawdę sporo, także zachęcamy do włączenia radia i słuchania tego, co tu się dzieje w Węgorzewie. Będzie słychać, jeśli kogoś nie ma w tej chwili w Węgorzewie i będzie go na koncercie, to przynajmniej z próby posłucha troszkę tego, co tu się dzieje. Tak jest. Panowie, ale dziękuję wam bardzo. Przepraszam, że przerywam, ale mam producenta u mnie w naszym mobilnym studiu. Mam człowieka odpowiedzialnego za za zbudowanie sceny i za zorganizowanie w ogóle całego przedsięwzięcia, więc pozwolę sobie zamienić z nim parę słów. A do panów jeszcze wrócimy. Dziękuję wam bardzo. To Tomasz Żonda, Michał Kirmuć z naszego studia w Węgorzewie, a ze mną Michał Mackiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jesteś odpowiedzialny za to, że to w ogóle się wydarzyło wszystko. Jak cię nazywasz? Jesteś producentem. Przepraszam, to nie moja wina. Powiedz mi, jak długo trwało przygotowanie do tej imprezy? Jak długo powstaje tak duża scena, którą mamy tutaj w Jastarni? Generalnie sam proces budowy to jest około 2 tygodni, plus potem tydzień demontażu, a jeśli chodzi o prace koncepcyjne, to sam wiesz najlepiej, bo byłeś w to zaangażowany od samego początku, że zajęło nam to około 1,5 miesiąca. No dobrze, i teraz kiedy trzeba przyjechać na plażę i postawić scenę, to trzeba te plaże przygotować do tego odpowiednio. Jak takie przygotowania wyglądają? Znaczy, plaża jest przygotowana sama z siebie, gdyż jest płaska i zawiera piasek. I w miarę twarda, tak. W miarę twarda, ale oprócz tego, żebyśmy mogli postawić wielotonową konstrukcję na tej plaży, to potrzebowaliśmy ją utwardzić. W związku z tym przywieźliśmy tutaj na raty 500 betonowych płyt, które położyliśmy. Każda z tych płyt waży 2,5 tony, więc z moich jakichś tam skromnych obliczeń wynika, że nie wiem, ile to waży wszystko, ale bardzo dużo. I na tym mogliśmy postawić konstrukcję sceny, którą do tej plaży przypięliśmy, dlatego że tutaj jest dość wiecznie i ta konstrukcja wymagała specjalnych przygotowań właśnie ze względu na wiatr, bo wiadomo, że nad morzem i w górach zupełnie inaczej buduje się takie konstrukcje. No i oprócz tego oczywiście potem, jak już mieliśmy postawioną konstrukcję, przyjechała scenografia, przyjechał potem cały sprzęt oświetleniowy, wizyjny, nagłośnieniowy. Razem w sumie taka scena razem ze scenografią, razem z całym sprzętem to jest około 25 tirów. Co było największym wyzwaniem? Taka jedna rzecz, która z punktu widzenia organizacyjno-produkcyjnego sprawiała największe kłopoty. Oprócz... Ty powiedz. Co było największym wyzwaniem? Nie potrafię tego rozebrać na czynniki pierwsze, dlatego że jakby cały proces trwa bez ustanku właśnie od 6 czy od 8 tygodni i te wyzwania pojawiają się codziennie, kilka razy dziennie. Na pewno kwestie, nawet nie wyzwaniem, tylko naszym obowiązkiem było spełnienie kwestii formalnych, czyli uzgodnienia ze wszelkimi możliwymi urzędami, z Urzędem Morskim w Gdyni, któremu bardzo dziękujemy za bardzo sprawną współpracę, z Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, z Wydziałem Infrastruktury, ze wszystkimi tymi formalnymi rzeczami. Bardzo życzliwie zostaliśmy potraktowani i bardzo uprzejmie im za to dziękujemy. A jeśli chodzi o takie centralne wyzwanie, które mógłbym jakoś nazwać jednym słowem, to jest koordynacja, dlatego że koordynujemy w trakcie tej produkcji około 30 różnych podmiotów, podwykonawców, a na przykład wyzwaniem jest ilość miejsca. Sam widziałeś, ile mamy miejsca za sceną i na przykład to, że przyjeżdżały ciężarówki na rozładunek i mogła się rozładować tylko jedno jednocześnie. Mieliśmy 10 minut na rozładunek ciężarówki. To samo dotyczy wszystkiego, co jest związane z logistyką. Więc myślę, że logistyka w tym wypadku była największym wyzwaniem. I przede mną siedzi człowiek i Państwo słuchają człowieka, który to wszystko pospinał, ogarnął i doprowadził do tego, że ta scena tu stanęła i że o 20 zagramy dzisiaj. Bardzo serdecznie przepraszam. Wspaniały koncert. Michał Maskiewicz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dobrze, to ja, szanowni Państwo, zaprezentuję teraz trochę dzieł liryczno-muzycznych na antenie, dlatego że telewizja mnie ściga, więc muszę do nich pobiec szybko. Ona jest ze snu, to Artur Gadowski w Trójce. Proszę. Trójka. Program trzeci. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Siedzę na dachu, tutaj nie dojdzie, w piwnicy zostały moje kartofle. Dwóch ludzi na trawie ubija się żywo, tonącym po paczce sprzedają piwo. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Z budą uszy i pies jak kolownik, do budy załapał się od tyły ogrodnik. Gówniarza w miejsce wysłali, pobawcie co będzie, jak sprawdzą im karty pływackie. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Jest telewizja, już robi wywiady, jak panie tonący dajecie ser radę. A no handel jak zawsze, wiosna czy zima, od zeszłej niedzieli już pływa melina. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Krawcy, lekarze, kierowcy, palacze, dozorcy, kobiety, fryzjerzy, spawacze, sportowcy, pokraki, pijacy, uczniowie, szewcy, wariaci, kasjerzy, ojcowie. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. Jestem, proszę Państwa, z powrotem po tym, jak porwali mnie koledzy z TVP3, na antenie którego to TVP3 nasz dzisiejszy wieczorny koncert również będzie można obejrzeć. Dla Państwa, którzy dopiero włączyli Trójkę, krótka informacja. Ten utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, to jest utwór, który otworzy nasz dzisiejszy koncert, który się, to koncert odbędzie na plaży w Jastarni. Szum fal słychać nie bez powodu, dlatego że fale szumią, bo jestem, ile tu jest, z 8 metrów do wody, czy 5? Tracz pokazuje, że 5. Dobrze, dziękuję. Nasz kolega od social mediów, Mateusz. Czyli 5 metrów mam do morza. Zatem, szanowni Państwo, już po godzinie 13 przeniesiemy się do Węgorzewa, bo trwa muzyczny weekend w Trójce. My czekamy na koncert, który tutaj o 20, ale panowie tam w Węgorzewie trochę wcześniej Państwu zaprezentują muzykę na żywo. Teraz utwór, tak dobrałem utwory teraz do godziny 13, żeby to były jak najbardziej kojarzące się z wakacjami utwory. Jak najbardziej kojarzące się z ciepłem, morzem, szumem fal, odpoczynkiem, relaksem i zapominaniem o problemach. W związku z tym, tyle słońca w całym mieście w Trójce. Rozumnie źle, w twoim głosie można zakochać się. Gdy Natalia śpiewa, słońce świeci, świat się kręci, budzą się do życia chęci. Byliśmy dziećmi, to są z tamtych dni wspomnienia. Anny Jantar, głos na nowo dziś rozbrzmiewa. Śpiewajmy razem, refren wszyscy znacie. Słoneczny ryb przynoszą się ostro i gacie. Dzień, wspomnienie lata. Nie skończyłem swego wywodu. Nie potrzebuję szukać przyczyn i powodów. Funky Filon, człowiek roku, nie udaje proroka. Wręcz traktuje wszystko z przymrużeniem oka. Trójka. Program trzeci. Ptaków śpiew, złota plaża, pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Szłaś przez swer, z tyłu pies, głos wybrzeża w błysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały Program trzeci Polskiego Radia, szum fal w tle, czyli nieprawda, tak jak Dawid Podsiadło śpiewał, że nie ma fal, nie ma fal, bo są i to całkiem ładne, chociaż na deskę surfingową trochę jednak za małe, jak tak patrzę. To jest mój widok, który mam z naszego plenerowego studia Trójki. To studio się znajduje w Jastarni. Wrócimy tutaj jeszcze po południu dzisiaj, natomiast tak pomyślałem, że wakacyjnie sobie pogramy. Utwór Pudelsów, Uważaj na niego, mi się kojarzy bardzo z wakacjami, chyba ze względu na trochę regowy rytm, to jak ta gitara tam gra, mi się to kojarzy z trochę z Jamajką. Tekst mi się kojarzy z bardzo przyziemnymi oczywiście rzeczami, ale posłuchajmy. Uważaj na niego, dziewczyny kolego, Pudelsi w Trójce. Dziewczyny kolego, uważaj na niego, uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty, uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące, uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej gorące, były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha, jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha, jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha, jego usta drwią. Pierwszy raz w życiu chyba prowadzę program stojąc bez butów na piachu w tak pięknych okolicznościach przyrody i patrzę na przykład na wojskowy wóz transportowy, którym tutaj wjechali panowie z Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest ciekawe, bo można przyjść tutaj na plażę w Jastarni i koło naszego trójkowego namiotu, studia, znajduje się wojskowa komenda uzupełnień. Można się zaciągnąć do armii, można się zaciągnąć do wojska i sobie postrzelać prawdopodobnie, jak się osiągnie odpowiednią, nie wiem, rangę. Ja tylko w Battlefielda grałem, tylko stąd znam wojsko. Natomiast jak się osiągnie odpowiednią rangę, to się odblokowuje chyba te karabiny, które oni mają tutaj na wozach pomontowane i można sobie wtedy bronić naszej ojczyzny. To jest właśnie słuszna idea. Wojskowa komenda uzupełnień w Gdańsku. Proszę bardzo, kto chętny, zapraszamy na plażę. A już po tym, jak się zaciągniemy do armii, można wysłuchać koncertu tutaj największych wakacyjnych hitów. Ja mam dla Państwa, to po 20 oczywiście na naszej antenie, ja mam dla Państwa teraz utwór bardzo wakacyjny. Iskrzy, iskrzy powietrze między nami. To Husky w Trójce, proszę. We'll be right back.